Kapitola 18. Alena Králová si hraje na podloudníka. Ani vám snad nemusím, soudruhu redaktore, říkat, že se Mirkovi na jeho jeskyně blízko Vapnalfjorduru nebo jakého fjorduru na Islandě je všelijakých fjordurů a jokulů a vatnů tolik, že by je mohli vyvážet jako mražené filé, ani na chvilku neskočila. Tvářil se jako zosobnění tajuplnosti a loučil se se mnou jako gladiátor odcházející na jistou smrt do arény. Sdělila jsem svoje podezření Leifovi. Boleli mne sice z našeho rozhovoru ruce jako po spartakiádních sestavách, ale nakonec pochopil a třikrát slavnostně kývl hlavou, což je, jak jistě uznáte, zrovna u Leifa sdílnost přímo senzační. Hned jsem věděla, že my, tedy já a Leif, musíme zasáhnout a zabránit nějakému maléru, do kterého se docela jistě Jirka i doktor Bělke nadšeně hnali. Bezelstný Bělke, plný ideálů, naprosto neprokoukl, jak to chodí nejenom ve světě vůbec, ale, jak se z jeho rozčilení po návratu z prefektury ukázalo, ani doma v jeho vlasti. Znamenitě doplňoval medvěda Jirku, schopného zahrát si na bojovného vikinga třeba proti celému osazenstvu keflavické základny. Nic proti tomu, že se dovede poprat o svou věc, nedat se a nevzdávat, ale bude lépe, jestli u toho budu pro jistotu vždycky taky já. No a tak jsem se rozhodla, že toho dne začnu s ochrannými akcemi. Sotva Bělková modrá Iza otvrčila mezi dřevěnými rybářskými baráčky kolem přístavu k hlavní silnici, schodila jsem župan, navlékla pořádné turistické boty, kalhoty, větrovku, složila do batohu pláštěnku a už jsme s Leifem upalovali, abychom ještě chytili autobus do Reykjavíku. Ve dveřích mne zastavila Gudmundurova maminka, něco mi říkala a já věděla zrovna tak dobře, jako kdyby mluvila česky, že říká, vyjdete za nimi, vyďte. A dodala nějaké mazlivé slovíčko, jaké asi říkají maminky na Islandu malým holkám. Třeba děvenko nebo holčičko nebo tak nějak. Když jsem kývla, vzala mne do náruče a políbila na obě tváře a potom stála před domkem a dívala se za námi jako už celých 1000 let její babička a prababička a praprababička a tak dále, když se loučili s mláďaty odjíždějícími na moře. Leif nesl krabici s dynamitem. Trnula jsem, aby to nevybouchlo, ale ještě víc jsem se bála, aby se krabice nerozsypala. Patrony se nerozkutálely po podlaze červeného a šedého autobusu a my neseděli místo ve Sneffelsu v base. Ostatně sama krabice se zdála hrozně podezřelá, taková, no, víte, taková zrovna jen na dynamit. Čekala jsem, kdy budeme odhaleni, kdy na nás ukáže prstem babka s taškou brambor, sedící naproti, nebo některý z mladých rybářů, vracejících se v dobré náladě z Hafnarfjorduru domů do Reykjavíku. To víte, že se nic nestalo a že jsme se k Leifovi dostali jako po másle. Bydlel v podkrovní světnici s okny na moře, stěny vyzdobené fotografiemi ze svých horských túr, zlomenými špičkami lyží, cepíny a podobnými trofejemi, v nichž bylo zakleto nejméně 10 let jeho mlčenlivého života. Leif vytáhl z hromady batohů ten největší a klidně, rozvážně do něho nacpal neuvěřitelné množství konzerv, polních lahví, svítilen a pochodní. Navrch stočil jednu z těch hrozně báječných kajčích pokrývek, do níž zabalil svou nebezpečnou krabici. Pozdvihl batoh, zkusil, jak je vyvážený, a spokojeně jej zase odložil. Pak postavil na kafe. Nešlo mi z hlavy, proč se tak zdržujeme, když Jirka s Bělkem už budou pomalu někde pod Sneffelsem, a naznačila jsem to panu Thorgunovi stejným způsobem jako věrný a inteligentní vlčák, tahala jsem ho totiž za rukáv ke dveřím. Leif slavnostně zavrtěl hlavou. Doktor Bělke, Jiri, moře. Loď. Čas, prohlásil svou na slova poněkud chudou němčinou. Zeptala jsem se ho slovy, rukama i očima, jak to ví. Odhrnul záclonku, vlastně kus jemné rybářské sítě a ukázal mi na druhou stranu zálivu, na nábřeží. Chvilku jsem nevěděla, co mám vlastně vidět, jestli sochu Ingolfa Arnasona nebo továrnu na rybí konzervy nebo ohromnou reklamu Horpu, silky bůh ví, co to bylo za zboží, a pak jsem si teprve všimla modrého puntíku, ve kterém jsem při bedlivějším pohledu poznala automobil a po prozkoumání dalekohledem Bělkovu Izu, zaparkovanou u mola, vyhrazeného malým motorovým rybářským člunům. Výjímala se tam mezi kůlnami a vykládacími žlaby a udírnami jako ananasová konzerva v hromadě brambor. Další důkaz, jak naléhavě potřebují muži ženský rozum. Bělke nemohl svůj automobil postavit hůře. Přístavní policii muselo být dokonale jasné, že majitel vozu nasedl do některé z rybářských lodí pobřežní plavby. Leif zřejmě přesto považoval nápad obou dobrodružných doktorů za znamenitý. Doktor Bělke, doktor Jiri, Sneffels z moře. Hlídky ne, a poklepal si uznale na čelo, což u nás mívá význam spíše opačný, ale jiný kraj, jiný mrav, ale kopec. Moc. Zle moc. Potom mi stejně květnatě při nalévání kávy vysvětlil, že loď se může dostat na severní stranu Faxafjordu nejdříve za 12 hodin, zatímco autobus třeba objíždí velikým obloukem za pouhých 6. Postačí tedy, pojedeme-li pravidelnou linkou Reykjavík stopy až odpoledne. No a tak jsme tedy vyjeli, Leif téměř schovaný za mohutným batohem, korunovaným kajčí pokrývkou s dynamitem. Přestože jsem byla rozčilená jak před maturitou, usnula jsem panu Thorgunovi na rameni jako přívažek k batohu. Ona to není maličkost, 300 kilometrů v autobusu, i když báječném a čistounkém jak kostka cukru. Vystoupili jsme stanici před stopy, vlastně to byla jen zastávka v lávovém poli, zalévajícím prohlubně mezi divokými balvany a skálami, ohlodanými větrem a deštěm. Vedla odtud cesta ke třem srostlým domkům, které se pro jistotu opíraly o sebe, jako by chtěli společně vzdorovat podzimním vichřicím nebo tísnivé samotě. Kousek od domečků vypadaly jak z dětské stavebnice a já si je prostě musela prohlédnout, i když Leif zamračeně koukal na hodinky, byl malinký, skoro kapesní kostelík. A dost. Chtěla jsem se na ten zárodek vesničky podívat zblízka, ale Leif zabočil do jakéhosi úvozu mezi skálami, obcházejícího samotu a vedoucího cestou necestou směrem ke Sneffelsu, rýsujícímu se proti narůžovělé obloze několik kilometrů před námi. Zřejmě tuto cestu znal a nešel tudy poprvé. Poznala jsem to podle toho, že mne předem upozorňoval zamumlaným give act. Na průrvy, vyryté přítoky hvity do skály, nebo na pohyblivé balvany, kývající se při každém doteku. Sluníčko už se skutálelo hodně nízko nad čedičové skalní vlny nad zátokou, když jsme se přiblížili úpatí sopky. Za skupinou balvanů se Leif zastavil, vyndal z postranní kapsy nevyčerpatelného batohu kukátko a vtisknut do mezery mezi 200-tunové oblásky pozorně a hrozně dlouho prohlížel krajinu. Zastavil mne pokynem ruky, abych nevystupovala z úkrytu. Stráže. Vojáci. Musí tma. Čekat. Nedlouho. Prohlásil, klidně se usadil, vytáhl z kapsy jablko a začal hryzat. Mě nabídl z batohu broskvovou konzervu a pokrývku. Nedbal na moje protesty, krabici s výbušninou postavil na kámen, jako by to byla krabice sušenek a zabalil mě až pod ramena. Upřímně řečeno, bránila jsem se jen tak, aby se neřeklo. Od ledovcových jazyků, svítících teď rudě na svazích Sneffelsu, čišel mráz jako na hromnice, přestože bylo vlastně vrcholné severské léto. Konečně zapadlo slunce za skály a obloha rychle tmavla. Leif zašněroval batoh, s omluvným pohledem mi sebral pokrývku a za pár minut jsme byli připraveni na cestu. Trvalo však ještě nejméně půl hodiny, než dal povel k dalšímu pochodu. Teď už to šlo podstatně hůře, zakopávala jsem co chvíli a občas i srdečně zaklela. Leif už neříkal give act. Mumlavě, ale ostrým šepotem, a když nepomáhalo ani to, vzal mě za ruku a vedl pořád nahoru, do kopce. Několikrát se zastavil a pozorně poslouchal. Jednou jsme slyšeli kousek od nás harašit kamení, Leif přiložil rty až k mému uchu a šeptal. Stráž mi pozor teď. Hodně ticha. Pohled na tři slepené domečky ze svahu Sneffelsu pod Skartarisem. Snažila jsem se dělat hodně ticha co nejlépe a podle normálních měřítek se mi to mezi kameny, úlomky skal, nízkým křovím a borůvkami, chytajícími za nohy jako chobotnice, dařilo přímo skvěle, ale proti nepřekonatelnému Leifovi jsem se stejně pohybovala jako tank proti 603. Naštěstí požadavek hodně ticha netrval dlouho. Po pár stech metrech už Leif polohlasně poznamenal. Dobré. Stráže tam, ukázal palcem za nás, bylo už trochu vidět v raním šeru po dvouhodinové noci. Teď hodně rychle pod Skartaris. Tam jeden, tak. Předvedl pantomimou, co to znamená, když jeden, tak. Zaclonil si totiž oči dlaní, jako by se díval do dálky a obracel se na podpatku do všech světových stran. Porozuměla jsem dokonale, ale proč máme jít hodně rychle pod Skartaris a ne co možná daleko od něho, jsem pochopila teprve po zoufale namáhavém výstupu, který bych bez Leifa nebyla jak těživa dokázala. Vyšli jsme až pod vrcholek Skartarisu jakousi hlubokou roklí, zářezem ve skále, zdánlivě neschůdným, ale ve skutečnosti na některých místech téměř pohodlným jako schody. Jinde si to ovšem rokle vynahradila a tam mě Leif držel na laně jak kotě. Důležité bylo, že nás skály kryly před pozorováním z vrcholu Skartarisu a co víc, když se docela rozednilo, seděli jsme už na vnitřní straně kráteru asi 50 metrů pod místem, kde prý Leif viděl dalekohledem vojáka, který dělal tak. Mluvili jsme pro jistotu šeptem. Teď hodinu dvě tři nic. Odpočinout a čekat na doktora Bielke a Jiry. Rozhodl Leif. Podřídila jsem se a natáhla co nejpohodlněji na tvrdou skálu, zase ovinuta milosrdně pokrývkou, a snažila jsem se nemyslet na odřenou patu a bolavé kotníky. Leif zatím pozorně, metr po metru prohlížel kukátkem protější stěnu svahu, odkud by podle jeho názoru měli přijít Jirka s Bělkem. Vrtěl nespokojeně hlavou. Já strach. Tam, ukázal na protější stranu. Sneffels moc špatné. Já, ano. Doktor Jiri, snad. Nevím. Doktor Bělke asi ne. Zlé. Moc. Teď jsem si teprve uvědomila, co mi říkal už v Reykjavíku, a už jsem, hloupá holka, viděla Bělkeho i Jiřího rozbité pod skálami. Byla bych nejraději brečela nebo se spustila přes kráter na druhou stranu na pomoc. Thorgunova trpělivost mě šla už na nervy. Byl to kus ledu, ne člověk. Mlčky, bez hnutí vydržel zkoumat znovu a znovu, po desáté a posté každý kámen protějšího svahu až do té doby, kdy se z nebe nad námi zcela neočekávaně snesla první dávka liáku, prachu, ledových krup a kamení z mraků, které nám zakrývala skalní římsa nad námi. Mistour, moc zlé. Zašeptal Leif. Doktor Jiri a doktor Bělke. Nedopověděl, ale já jsem věděla, co chtěl říci, a rozbrečela jsem se doopravdy. Prosím vás, redaktore, nesmějte se mi, že brečím i teď, ale já si vzpomněla na tu chvíli pod Skartarisem, víte, a přišlo mi to znovu tak hrozně líto, že vlastně lidé musí umírat, když chtějí něco udělat pro ostatní, že takový skvělí chlapci jako Jirka a Bělke leží možná mrtví pod skálami a já s Leifem se schováváme jako sicilští loupežníci v jeskyni jenom proto, že nechceme, aby jednou umírali mámy a děti jako v Hirošimě. Řekněte sám, není to hrůza. A už se na mne nezlobte. Já už zase nepláču. Ten mistour, nebo jak to Leif jmenoval, byl stále horší a horší. Před naším doupětem se valily dolů celé spousty vody a kameny veliké jako hlava padaly s náramným hlukem na skály, odrážely se a hopsaly dolů, do kráteru. Leif strčil kukátko zase do batohu, sebral krabici s dynamitem a houkl, teď už jsme nemuseli šeptat, aby přehlušil vítr a nárazy vody. Já dolů sám. Vy počkejte. Málo hodina já zpátky. Zavrtila jsem zuřivě hlavou, rázem se vymotala z pokrývky a vstala. V očích se mi zajiskřilo, jak jsem se křápla o strop jeskyně. Leif mě přemlouval. Ne vy. To dobré ne. Já sám. Kdyby já, udělal výmluvný posunek, kterému jsem nemohla nerozumět, vy zpátky sama. Vám vojáci nic. Islanďané vojáci i já. Vy světu říci, co vdíra svatý Patrik, Alena. Vy tady. Doktor Jiri, taky vy tady. Jistě. Ano, Leif měl nepochybně pravdu. Kdyby se mu cokoliv stalo, a to při práci s výbušninou, které nerozuměl, bylo docela možné, zbyla bych jedině já, abych světu řekla o díře svatého Patrika. Měl pravdu i v tom, že by Jirka určitě dělal všecko možné, abych se nevydávala v nebezpečí. A právě proto jsem musela jít. Musela jsem pokračovat tam, kde Jirka možná navždy skončil pádem z těch hrozitánských skal, které považoval za moc zlé i sám Leif. A musela jsem tam přesto, že jsme nebyli s Jirkou manželé, vlastně jsme si ani pořádně neřekli, že se máme rádi. Nebyl na to čas. Ale byli jsme lidé a o to šlo. Rozumíte mi, redaktore. Leif se nakonec vzdal dalšího přesvědčování, když se ujistil, že dovedu být tvrdohlavá jak mezek. Zabalil zase krabici do pokrývky, hodil si batoh na záda, překřikl svým give act. Ryčení a hučení a bouchání a šplouchání mistouru a vyšli jsme. Strážný na Skartarisu nás nemohl vidět, leda by si lehl na břicho na skalní římsu a díval se přímo pod sebe. To nebylo moc pravděpodobné a my jsme to věděli. A tak Leif příliš nedbal na opatrnost a sestupoval ke dnu kráteru tam, kde cesta byla nejschůdnější. Jaký byl sestup? Milý soudruhu redaktore, já nevím. Nemyslela jsem na to. Myslela jsem na Jirku a na Gudmundura a na slepé ptáky, kteří by mohli v rukou vrahů zabíjet mámy a malé prcky. Myslela jsem na dynamit v Leifově krabici, jestli mu neuškodí ty přívaly deště a jestli budeme moci provést svůj plán zničení vchodu do díry svatého Patrika tak, aby už nikdy nezahynuli ani pastevci ovcí, ani lovci malých ptáků. Nějak jsme se zkrátka dostali dolů, zalknuti pemzovým prachem, který na nás lpěl jako kaše a stékal ve stružkách po obličeji a po šatech. Musela na nás být hodně legrační podívaná. Vypadali jsme jako nepovedení klauni po sprše, ale nesmáli jsme se. Sotva jsme došli na dno kráteru, ukázal mistour ještě jednou, co dovede. Příval vody zabubnoval do skal a hůčel v sopečných komínech, do kterých se propadal. Leif mě vlekl za sebou ke vchodu jeskyně. Již jsme docházeli, když mě najednou pustil a sjel rukou k opasku, kde měl v kožené pochvě lovecký nůž. Teď už jsem také já viděla ve skalní rozsedlině dvě postavy. Stráže, hrklo to ve mně. Celá námaha, oběti Jirky a Bělkého, všecko nadarmo. Pak se jedna ta postava v pravém slova smyslu vyřítila k nám a objala mne kolem ramen a dala mi pusu na tvář, zamazanou blátem, prachem a slzami, a říkala pořád jenom Alenko, Aleno, Aleno. Druhá postava, Bělke, zase popadla Leifa. Nevím, jestli dostal Leif taky pusu, ale vím, že jsme byli všichni hrozně šťastní, že jsme zase spolu, že jsme se dokázali protlouci řetězem stráží a že teď už uděláme, co udělat musíme. Byli jsme čtyři, já vím, redaktore, ono to není zrovna moc, ale nám připadalo, že je nás celá armáda.